solen og i dag og gjør en hun helt og bet vi har mæla og bøtnen i hilt og bet vi har spæla og stjøtnen har dutt og alle er nyer av himni og manen og fana i en borstor og inni og i stovun Kalt, men myrskri vera igjen, blir vi önt eller kalt.